Počúvate reláciu hudby, humoru, hororu a satíry. Reláciu Večerné stretnutia. Dobrý večer, vítám vás všetkých pri počúvaní našej relácie. Opäť sa teda stretávame v novom školskom roku a dúfame, že sa vám, ktorí nás počúvate prvýkrát, večerné stretnutia zapáčia a že nestratíme priazeň tých, ktorí nám ju v minulých rokoch venovali. V našej zvučke propagujeme humor, horor a satíru, ale večerné stretnutia ako také sú reláciou takmer ľubovoľných poviedok a tak dnešný večer si budete môcť vypočuť vedecko-fantastickú poviedku, ktorú napísal Daniel Kajas. Popredný spisovateľ science fiction, Isaac Asimov, sa kedysi Kajasovi zdôveril a tým veľkým dojmom na neho táto poviedka zapôsobila. Takúto poviedku by som tiež raz strašne rád napísal, povedal vtedy Asimov. Ja tiež, odpovedal Kajas. A keď prídeš na to, ako sa mi ju podarilo napísať, nezabudni mi to odkázať. No, nám už teraz nezostáva nič iné, ako želať si, aby sa aj vám táto poviedka páčila. Príjemné počúvanie. Daniel Kajas, Růže pro Algernon. Práva 1. až 5. březa. Doktor Strauss říká, abych psal, co myslím a každou věc, co se stane od teďka. A nevím proč, ale říká, že je to důležitý, tak že budou vidět, jestli mě můžou užít. Snad můžou. Slečna Kinianová říká, že snad mě udělají chytrý. Chci být chytrý. Jmenuji se Charlie Gordon. Jsem 37 let starý a před 2 týdny jsem měl narozeniny. Nemám co psát, tak toho teď nechám. Vývojová zpráva 2. až 6. březe. Dnes jsem dělal zkoušku. Myslím, že jsem propadl a myslím, že mě asi neužijou. Dělo se to, že byl v pokoji hezký mladík a měl nějaký bílý karty s rozmazaným ingoustem na nich. Řeknul Charlie, co vidíš na téhle kartě? Moc jsem se bál, i když jsem měl zaječí tlapku v kapse, poněvadž když jsem byl malej, vždycky jsem propadl ve všech zkouškách ve škole a rozlil ingoust. Řekl jsem mu, že vidím ingoustovou skvrnu. On řekl ano a mě bylo dobře. Myslel jsem, že to bylo všecko, ale když jsem chtěl jít, on mě zastavil a řekl, Charlie, sedni si, ještě jsme neskončili. Pak si to dobře nepamatuju, ale on chtěl, abych řekl, co bylo v Ingoustu. Já jsem neviděl nic v Ingoustu, ale on řekl, že tam jsou obrázky a že ostatní lidi viděli obrázky. Já jsem ale žádný obrázky neviděl. Opravdu jsem to zkusil, já si držel kartu u očí a pak od očí. Pak jsem řekl, kdybych měl brejle, já bych viděl líp, já obvykle nosím brejle jen do kina nebo u televize, ale já řekl, že jsou na chodbě. Já jsem je dostal. Pak se podívám ještě na tu kartu a vsadím se, že to najdu. Moc jsem to zkoušel, ale pořád jsem nemohl najít ty obrázky. Viděl jsem jenom Ingoust. Řekl jsem mu, možná, že potřebuju nový brejle. On napsal něco na papír a já se bál, že jsem propad. Tak mu povídám, že je to moc hezká Ingoustová skvrna s malejma tečkama kolem okraje. On zase vypadal moc smutný, tak to nebylo ono. Řekl jsem, prosím, nechte mi to zkusit ještě. Já to za pár minut poznám, nikdy nejsem tak rychlej. Já taky pomalý čtu ve třídě slečny Kinianový pro pomalý dospělý, ale já se opravdu snažím. Tak to zkusil s jinou kartou, na který byly rozmazaný dva druhy Ingoustu, červený a modrej. On byl moc hodný a mluvil pomalu jako slečna Kinianová a vysvětlil mě, že to byl grošák. Řekl, lidi vidí věci v Ingoustu. Já řekl, ukaž mi kde. On řekl, mysli. Řekl jsem mu, že myslím na Ingoustovou skvrnu, ale to taky nebylo dobře. On povídá, co ti to připomíná. Představuj si něco. Já jsem zavřel oči na dlouhou dobu, abych si představoval. Řekl jsem mu, že jsem si představil plnící pero s Ingoustem rozlitým po velkým ubruse. On se zvedl a odešel. Nemyslím, že jsem udělal toho grošáka. Vývojová zpráva 3. až 7. březen. Doktor Strauss a doktor Nemur říkají, že to nevadí, ty Ingoustový skvrny. Já jsem jim řekl, že jsem nerozlil Ingoust na ty karty a že jsem nic neviděl v Ingoustu. Oni řekli snad, že mě stejně užijou. Já jsem řekl, že slečna Kinianová mě nikdy tak neskouší jen psaní a čtení. Oni řekli, že slečna Kinianová řekla, že jsem její nejlepší žák ve večerní škole pro dospělí, protože já se nejvíc snažím a opravdu se chci učit. Pak řekli, jak si Charlie začal chodit do večerní školy pro dospělí, jak si to našel. Já řekl, že jsem se ptal lidí a někdo mě řekl, kde se můžu učit číst a psát. Oni řekli, proč si chtěl. Já jsem řekl, poněvadž celý život jsem chtěl být chytrý a ne hloupej, ale to je moc těžké být chytrej. Oni řekli, víš, to bude chvíli trvat. Já řekl, ano. Slečna Kinianová to taky řekla. Pak jsem udělal ještě bláznivější zkoušky. Ta hodná paní, co mi je dala, mi řekla jméno a já se zeptal, jak se to píše, abych to mohl napsat do své zprávy vývojový. Tematický a percepční test. Já neznám ty první dvě slova, ale vím, co znamená test. To je jako zkouška. Musíte to udělat, nebo dostanete špatný známky. Tahle zkouška vypadala lehká, poněvadž jsem viděl obrázky. Jenže ona nechtěla, abych řekl, co vidím v Ingoustu. Ona řekla, to je jedno. Ona řekla, vymysli si povídky o lidích na obrázkách. Já jsem jí řekl, jak můžu vyprávět o lidích na obrázkách, když je neznám. Já jsem řekl, co bych si vymýšlel lži. Já už nikdy nelžu, mě na to vždycky přijdou. Ona řekla, tahle zkouška, ta druhá, ten grošák, to je pro poznání osobnosti Charlie. Jsem se nasmál. Povídám, jak můžete poznat tu věc z Ingoustovej skvrna fotek. Ona se rozlobila a dala ty obrázky pryč. A mě to nevadí, bylo to hloupý. Ale myslím, že jsem tu zkoušku taky neudělal. Pak nějaký lidi v bílejch kabátech mě vzali do jiné části nemocnice a dali mě zahrát hru. To bylo jako závod s bílou myší. Oni říkali Algernon. Algernon byla v krabici. Bylo tam moc koutů a zatáček a moc takových zdí a oni mi dělali tušku a papír s namalovanýma čárama a moc krabicema. Na jedné straně bylo napsáno start, na druhém bylo napsáno cíl. Oni řekli, že to je bludiště a že Algernon a já máme projít stejným bludištěm. Já jsem neviděl, jak můžete mít stejný bludiště, když Algernon má krabice a já papír, ale neřekl jsem nic. Taky nebyl čas, protože závod začal. Jeden muž měl hodinky a snažil se to skovat, abych to neviděl, tak se zkoušel nedívat a to mě znervoznilo. Ale ta zkouška byla nejzlejší než všechny ostatní, protože jsme to dělali 10krát s různými bludištěmi a Algernon vždycky vyhrála. Nevěděl jsem, že myši jsou tak chytrý. Možná, že je to proto, že Algernon je bílá myš. Možná bílí myši jsou víc chytrý než jiný myši. Vývojová zpráva, 4. až 8. březen. Oni mě užijou. Já jsem tak rozčílený, že můžu tak psát. Doktor Nemur a doktor Strauss se o tom prvně hádali. Doktor Nemur byl v kanceláři, když mě doktor Strauss přived. Doktor Nemur mě nechtěl užít, ale doktor Strauss řekl, že slečna Kinianová mě doporučila jako nejlepší ze všech, co učí. Já mám rád slečnu Kinianovou, protože ona je moc chytrý učitel. A ona řekla, Charlie, dostaneš možnost. Když posloužíš tomuhle pokusu, možná budeš chytrý. Oni nevědí, jestli to bude na pořád, ale možnost je. Proto jsem řekl jo, i když jsem se bál, protože to je v operace. Ona řekla, neboj se, Charlie, ty jsi udělal tak moc, tak málo, že si zasloužíš ze všech nejvíc. Tak jsem dostal hrozný strach, když doktor Nemur a doktor Strauss se o to hádali. Doktor Strauss řekl, že já mám něco, co je moc dobrý. On řekl, že mám dobrou motorvaci. Já jsem nikdy nevěděl, že to mám. Já jsem hrozně pyšnej, když on řekl, že ne každý z IQ 68 to má, tu věc. Já nevím, co to je, nebo kde jsem to dostal, ale on řekl, že Algernon to má taky. Algernonova motorvace je sír, co dají do krabice. Ale to nemůže být to, protože já jsem tenhle týden žádnej sír nejet. Pak on říkal doktoru Nemurovi něco, co jsem nerozuměl. Tak co mluvili, já jsem si napsal některé slova. On řekl doktoru Nemurovi, já vím, že Charlie není to, co si měl na mysli. Jako první z tvýho novýho druhu nechyt jsem to člověka, ale většina lidí, jeho nízký ment jsou nekooper, a oni jsou obvykle apat. On má dobrou povahu, on se zajímá a je dychtivej pomoct. Doktor Nemur řekl, pamatuju, že on bude první lidská bytost, co bude mít změněnou pomocí chirurg. Doktor Strauss řekl právě, podívej, jak on se dobře naučil číst a psát na jeho nízký mentální věk, to je právě tak obrovský výkon, jako když my se naučíme Einsteinovu teorii Vity. To ukazuje motorvaci. To je nesrovnatelný výkon. Já říkám, užijeme Charlieho. Já jsem nechyt všechny slova a oni mluvili moc rychle, ale se mi zdálo, že doktor Strauss je na mý straně a že ten druhej ne. Pak doktor Nemur kejvnul a řekl, no dobře, možná máš pravdu. Užijem Charlieho. Když to on řekl, já jsem měl takovou radost, že jsem vyskočil a potřás mu rukou, že je ke mně tak hodnej. Já jsem řekl, děkuju doktore, nebudete litovat, že jste mi dal možnost. A já to myslím, jak jsem to řekl. Po té operaci budu zkoušet schytřet. Já to budu zkoušet strašně moc. Vývojová zpráva 5. až 10. března. Já mám strach. Moc lidí, co tu pracuje a sestry a lidi, co mě dávali zkoušky, mě přinesli bonbony a přáli mi štěstí. Snad mám štěstí. Já mám svou zajčí tlapku a desetník a podkovu. Jenže jsem viděl černou kočku, když jsem šel do nemocnice. Doktor Strauss říká, nebuď pověrčivej, Charlie, tohle je věda. Ale stejně mám s sebou zajčí tlapku. Ptal jsem se doktora Strause, jestli porazím Algernon v závodě po operaci, a on řekl možná. Jestli v operace půjde dobře, já tý myši ukážu, že můžu být zrovna tak chytrý jako ona. Možná ještě chytřejší. Pak budu moc číst a psát slova dobře a vědět moc věcí a bejt jako jiný lidi. Já chci být chytrej jako jiný lidi. Jestli to půjde dobře, tak oni udělají chytrýho každýho na celém světě. Dnes ráno mě nedali nic najíst. Já nevím, co má jezení společného s chytrostí. Já mám velký hlad, ale doktor Nemur mi vzal všechny bombóny. Tenhle doktor Nemur je ale mlsnej. Doktor Strauss říká, že to dostanu zpátky po operaci. Nesmíte jíst před operací. Vývojová zpráva 6. až 15. března. Operace nebolela. On to udělal zatímco jsem spal. Sundali mě dnes v obvazy z očí a z hlavy, tak můžu napsat vývojovou zprávu. Doktor Nemur se podíval na ty, co jsem psal, a řekl, že to píšu špatně, a řekl mě, jak to mám psát dobře. Musím to zkusit a pamatovat. Já mám moc špatnou pověst na psaní. Doktor Strauss říká, že je to dobře psát všecko, co se mně stane, ale říká, že mám víc psát, co cítím a myslím. Když jsem mu řekl, já nevím, jak myslet, on řekl, zkus to. Celý čas, co jsem měl v obvazi na očích, jsem zkoušel myslet. Možná, že když se ho zeptám, on mi řekne, jak mám myslet teď, co se mám stát chytřejší. O čem chytrý lidi myslej. Hezký věci asi. Já chci, abych znal už nějaký hezký věci. Vývojová zpráva 7. až 19. 3. Nic se neděje. Dělal jsem moc zkoušek a různých druhů závodu z Algernon. Já tu myš nenávidím. Ona mě vždycky porazí. Doktor Strauss říká, že s tou myší musím vyhrát, a někdy říká, že to musím znova zkoušet. Tingo s tou iskvrny jsou hloupí. A ty obrázky jsou taky hloupí. Já rád maluju obrázky lidí, ale nebudu si vymýšlet lži. Bolí mě hlava, jak zkouším myslet tak moc. Já myslel, že doktor Strauss je můj přítel, ale on mě nepomáhá. On mě neřekne, o čem myslet, nebo kdy budu chytrý. Slečna Kinyanová mě nepřišla navštívit. A myslím, že psaní vývojových zpráv je taky hloupí. Vývojová zpráva 8. až 23. 3. Jdu zpátky do továrny. Oni říkají, že je to lepší, abych šel pracovat, ale nemůžu říct nikomu, co to byla za operaci, a musím chodit do nemocnice každý večer na hodinu. Oni mě budou platit peníze každý měsíc za to, že se učím být chytrý. Jsem rád, že jdu zpátky pracovat, protože se mě stejská po mý práci a přátelech a po legraci, co tam máme. Doktor Strauss říká, že mám pořád psát dál, ale nemusím každý den, jen když na něco myslím, nebo když se stane něco zvláštního. On říká, neztrácej odvahu, protože to trvá dlouho a jde to pomalu. On říká, že to trvalo dlouho z Algernon, než se stala třikrát chytřejší. Proto mě Algernon vždycky porazí, protože ona měla taky v operaci. To mě potěšilo. Asi bych to bludiště dělal i rychlejiš, než v obyčejná myš. Možná jednou porazím Algernon. Člověče, to by bylo něco. A Algernon zatím vypadá, že zůstane chytrá pořád. 25. březen. Nemusím už psát vždycky vývojová zpráva nahoru jen jednou týdně, když to dávám doktorovi Nemurovi. Musím psát jen datum, to šetří čas. Dneska jsme měli moc legrace v továrně. Joe Carp řekl, hej, co jsi to měl za operaci, Charlie, co ti udělali? Charlie, dali ti novej mozek. Chtěl jsem mu to říct, ale vzpomněl jsem si, doktor Strauss řekl ne. Pak Frank Reilly řekl, co jsi dělal, Charlie, zapomeň na to a otevři mi dveře. Oni jsou mý opravdoví přátelé a mají mě rádi. Občas někdo řekne, hej, podívejte se na Franka nebo Joe, a on si opravdu vystřelil z Charlie Gordona. Já nevím, proč to říkají, ale vždycky se smějou. Dnes ráno Amos Borg, co je předák u Doneganu, užil mý jméno, když křičel na poslíčka Ernieho. Ernie ztratil balík. On řekl, sakra, Ernie, chceš být jako Charlie Gordon? Nerozuměl jsem, proč to řekl. Já jsem nikdy žádný balík nestratil. 28. březen. Doktor Strauss přišel dnes večer za mnou do pokoje a ptal se, proč jsem nepřišel, jak jsem měl. Řekl jsem mu, že už nechci závodit s Algernon. On řekl, že teda na nějaký čas nemusím, ale že jsem měl přijít. Měl pro mě dárek, jenže to nebyl dárek, ale jen něco na půjčení. Myslel jsem, že je to nějaká malá televize, ale nebyla. On řekl, že to mám zapnout, když jdu spát. Řekl jsem, děláte si legraci, co bych to zapínal, když jdu spát? Jestli někdo slyšel o takový věci. Ale on řekl, jestli chci být chytrý, tak musím dělat, co řekl. Řekl jsem mu, že si nemyslím, že se stávám chytřejší, ale on mi dal ruku na rameno a řekl, Charlie, ty o tom nevíš, ale ty se lepšíš každým dnem. Nějaký čas si toho nevšimneš. Myslím, že chtěl je na mě být hodnej, protože já nevypadám o nic chytřejc. Skoro bych zapomněl. Ptal jsem se ho, kdy budu moct jít zpátky do třídy slečny Kinianový. On řekl, že už tam nepůjdu. On řekl, že brzo slečna Kinianová přijde do nemocnice a bude mě učit zvlášť. Mrzelo mě, že se na mě nepřišla podívat do nemocnice, když jsem měl tu operaci. Ale mám ji rád, tak možná budeme zase dobrýma přátelama. Vývojová zpráva 29. března. Ta cvoklá televize mě nenechala celou noc spát. Jak můžu spát, když mě něco celou noc piští do uch a ty praštěný obrázky. Já nevím, co to říká, když jsem vzhůru, tak jak to můžu vidět, když spím. Doktor Strauss říká, že to je dobrý. On říká, že můj mozek se učí, když spím a že mě to pomůže, až mě zase slečna Kinianová začne učit v nemocnici. Jen jsem se dozvěděl, že to není nemocnice, ale laboratoř. Myslím, že je to celý bláznivý. Jestli můžete schytračit, když spíte, tak proč lidi chodí do školy? Nemyslím, že se to podaří. Dřív jsem se porád díval na večerní a noční programy v televizi a nikdy mě to neudělalo chytřejší. Možná, že musíte spát, když se na to díváte. Vývojová zpráva 9.3. dubna. Doktor Strauss mě ukázal, jak pouštět televizi tiše, takže teď můžu spát. Vůbec nic neslyším. A pořád nerozumím, co to říká. Zkoušel jsem si to pustit ráno, abych viděl, co jsem se v noci naučil, ale nerozuměl jsem. Slečna Kinianová říká, možná, že je to cizí řeč, nebo co. Ono to mluví tak rychlejc než slečna Goldová, co je učitelka 6. třídy a pamatuju se, že ona mluví tak rychle, že jsem ji nerozuměl. Řekl jsem doktoru Straussovi, to je na nic být chytrý, když spím. Chci být chytrý, když jsem vzhůru. On řekl, že to je stejný a že mám dva druhy vnímání. Podvědomí a vědomí. A jeden neřekne druhýmu, co dělá. Ani si spolu nepovídaj. To proto mám sny. A člověče, já mi mám bláznivý sny. Od té první noci z televizí. Od těch nočních představeních. Zapomněl jsem se zeptat, jestli má každej dvě vnímání, nebo jen já. Teď jsem se podíval na to slovo do slovníku. To slovo je podvědomý subst. Ono je tam toho víc, ale já stejně nevím, co to znamená. To není moc dobrý slovník pro hloupí lidi, jako jsem já. Bolí mě hlava z Mejdanu. Mí přátelé z továrny, Joe Carba a Frank Reilly, mě pozvali, abych se s nimi šel napít do Maxbyho hospody. Já nepiju rád, ale oni řekli, že tam bude fůra legrace. Bylo to dobrý. Joe Carb řekl, že bych měl holkám ukázat, jak uklízím záchody v továrně a přines mě hadr. Tak jsem ukázal a všichni se smáli, když jsem řekl, že pan Donegan řekl, že jsem nejlepší uklízeč, co kdy měl, protože to dělám dobře a vždycky přijdu a nikdy nezaspím. Řekl jsem, slečna Kinianová vždycky říká, Charlie, buď hrdej na svou práci, protože to děláš dobře. Všichni se smáli a měli jsme se dobře a oni mě kupovali fůru pití a Joe řekl, Charlie, je dělo, když se napálí. Nevím, co to znamená, ale všichni mě mají rádi a máme legraci. Nemůžu se dočkat, abych byl chytrý jako mý nejlepší přátelé Joe Carba, Frank Reilly. Nepamatuju se, jak ten Mejdan skončil, ale myslím, že jsem šel koupit noviny a kafe pro Joe a Franka a když jsem se vrátil, už tam nebyli. Hledal jsem je dlouho, pak už se nepamatuju, ale myslím, že mě bylo špatně. Hodnej Polda mě přived domů. Aspoň to říká moje domácí paní Flynová. Ale bolí mě hlava, mám na ní velkou bouli a ta je celá černá a modrá. Myslím, že jsem asi spad, ale Joe Carb řekl, že to byl ten Polda, oni prej mlátěj ožralí. Já si to nemyslím. Slečna Kinianová říká, že Poldové jsou, aby pomáhali lidem. Ale mě moc bolí hlava a je mi úplně špatně. Myslím, že už vůbec nebudu pít. 6. dubna. Porazil jsem Algernon. Vůbec jsem to nevěděl, až mě to řekl asistent Burt. Po druhý jsem zase jic prohrál, protože jsem byl tak rozrušený, že jsem spadl ze židle. Ale pak jsem ji porazil. Asi se stávám chytřejší, když porazím takovou chytrou myš jako Algernon. Ale vůbec se chytřejší necítím. Chtěl jsem závodit s Algernon, ale Burt řekl, že to stačí. Nechali mě jich chvilku podržet. Není tak zlá. Je celá měkká, kulička peří. Mrká, když otevře oči, jsou černý a růžový. Řekl jsem, můžu ji nakrmit, protože mě bylo líto, že jsem ji porazila, chci být na ní hodnej a skamarádit se s ní. Burt řekl, že Algernon je moc zvláštní mi z operací, jako mám já, a je první zvíře, co zůstalo naživu tak dlouho. Řekl, že Algernon je tak chytrá, protože každý den musí udělat zkoušku, když jde jíst. To je jak zámek na dveře, co se mění vždycky, když Algernon jde jíst, tak se musí naučit něco nového, aby dostala jídlo. Byl jsem celý smutný, protože kdyby se to nemohla naučit, měla by hlad. Myslím, že to není správný, muset napřed udělat zkoušku, aby dostala jíst. Jak by se líbilo doktoru Nemurovi, kdyby vždycky, když má hlad, musel udělat zkoušku. Myslím, že se s Algernon zpřátelíme. 9. dubna. Dnes večer po práci byla slečna Kinianová v laboratoři. Vypadala, že je ráda, že mě vidí, ale že má starost. Řekl jsem jí, nebojte se, slečno Kinianová, ještě nejsem chytrý, a ona se smála. Řekla, věřila jsem ti, Charlie, protože jsi se tak moc snažil číst a psát líp než ostatní. Čteme moc těžkou knihu. Nikdy jsem tak těžkou knihu nečet. Jmenuje se to Robinson Crusoe. Je o člověku, který se dostane na opuštěný ostrov. Je chytrý a umí dělat moc věcí a tak má dům, jídlo a dobře plave. Je na mě líto, že je sám a nemá žádný přátele. Ale myslím, že tam na ostrově musí být ještě někdo, protože je tam jeho obrázek s legračním deštníkem, jak si dívá na stopy. Doufám, že bude mít přátele a nebude sám. 10. dubna. Slečna Kinianová mě učí psát líp. Říká, podívej se na to slovo a zavři oči a říkej to pořád a pořád, až si to zapamatuješ. Mám moc starostí s psaním měkkýho a tvrdýho, protože říkám vypadat a píšu vypadat a říkám chytrý, ale píšu chytrý. Tak jsem to psal špatně, než jsem začal být chytřejší. jsem z toho popletený, ale slečna Kinianová říká, to se podá. 14. dubna. Dočet jsem Robinsona Crusoe. Chci se dovědět víc, co se s ním stalo, ale slečna Kinianová říká, že to je všecko. Proč? 15. dubna. Slečna Kinianová říká, že se učím rychle. Čla některé vývojové zprávy a divně se na mě podívala. Říká, že jsem dobrý člověk a že jim všem ukážu. Ptal jsem se proč. Řekla to nic, ale nevadilo by mě, kdybych vynašel, že každý není tak hodný, jak si myslím. Řekla na to, jak ti Bůh dal tak málo, pro tebe udělal víc než pro moc jiných chytrých lidí. Řekl jsem, že všichni moji přátelé jsou chytrý, ale taky dobrý lidi. Mají mě rádi a nikdy neudělali nic špatného. Pak se jí dostalo něco do oka a musela běžet do umývárny. Zpráva 20. dubna. Není mi dobře. Nejsem nemocný, ale uvnitř se cítím prázdný, jako provrtaný a spálený zároveň. Nechtěl jsem o tom psát, ale myslím, že musím, protože je to důležité. Dnes jsem poprvé nešel do práce. Včera večer mě pozvali Joe Carb a Frank Riley na večírek. Bylo tam moc děvčat a několik mužů z továrny. Vzpomněl jsem si, jak mi bylo minule špatně, a tak jsem řekl John, že nechci nic pít. Přinesl mi Coca-Colu. Chutnalo to divně, ale myslel jsem, že to byla pachuť v mé puse. Ze začátku tam byla legrace. Pak Joe řekl, že bych měl tancovat s Helen, že mě bude učit stepovat. Několikrát jsem upadl, ale nemohl jsem pochopit, proč, když mimo mě a Helen nikdo netancoval. Pořád jsem klopítal o něčí nohu. Pak, když jsem vstal, uviděl jsem, jak se Joe dívá a měl jsem divný pocit v žaludku. S ním nelegrace, řeklo jedno z děvčat. Všichni se smáli. Frank řekl, tak jsem se nenasmál od té doby, co jsme ho tenkrát u Maxby ho poslali pro noviny a zdrhli. Podívejte se, jak je celý rudej. On se červená, Charlie se červená. Hej, Eleno, co jsi udělala Charliemu? Nikdy jsem ho takhle neviděl. Nevěděl jsem, co dělat a kam se dívat. Všichni se na mě koukali a smáli se a se cítil jako nahý. Chtěl jsem se někam schovat, utekl jsem ven. Pak jsem šel domů. To je zvláštní, že mě nikdy předtím nenapadlo, že si mě Joe a Frank a ti ostatní brali sebou jenom proto, aby si se mě dělali legraci. Teď už vím, co to znamená, když někdo řekne vystřelit si z Charlie Gordona. Stydím se. Vývojová zpráva 11. až 21. dubna. Ještě jsem nešel do práce. Řekl jsem paní Flynnové, aby zavolala panu Doneganovi, že jsem nemocný. Paní Flynnová se na mě divně dívá, jako by se mne bála. Myslím, že je dobře vidět, jak se mi všichni smějou. Moc jsem o tom přemýšlel. To je proto, že jsem tak hloupý a ani o tom nevím, když něco hloupého udělám. Lidé si myslí, že je to legrační, když hloupý člověk neumí věci jako oni. Teď už vím, že se každý den stávám chytřejší. Znám interpunkci a píšu téměř bez chyb. Rád si hledám těžká slova ve slovníku a zkouším si je zapamatovat. Taky hodně čtu a slečna Kinianová říká, že čtu rychle. Někdy dokonce tomu, co čtu, rozumím a pamatuji si to. Někdy zavřu oči a myslím na nějakou stránku a vidím ji před sebou jako ve skutečnosti. Slečna Kinianová řekla, že bych se měl vedle dějepisu, zeměpisu a aritmetiky začít učit nějaké cizí řeči. Doktor Strauss mi dal další pásky na přehrávání, když spím. Pořád nerozumím, jak to vědomí a podvědomí pracuje, ale doktor Strauss říká, abych se s tím ještě netrápil. Musel jsem mu slíbit, že až se příští týden začnu učit univerzitní předměty, nebudu číst žádné knihy o psychologii, dokud mi to on osobně nepovolí. Dnes je mi trochu líb, ale pořád se ještě zlobím, že celou dobu se mi lidé posmívali, protože jsem nebyl tak chytrý jako oni. Až tenhle pokus končí a já budu mít 3x větší IQ, než jsem měl na začátku, pak snad budu jako ostatní lidé a oni mě budou mít rádi. Nevím jistě, co to IQ je. Doktor Nemur řekl, že je to něco, podle čeho se určuje, jak jste inteligentní. Jako váhy v krámě. Doktor Strauss se s ním však hrozně pohádal a říkal, že IQ vůbec inteligenci neměří. Řekl, že IQ pouze ukazuje, jak velkou inteligenci byste mohli mít. Zrovna tak jako čísla na mírce a tu mírku je podle doktora Strause třeba naplnit. Pak jsem se na to zeptal Burta, který mi dává testy a pracuje s Algernon. Burt řekl, že se oba doktoři mýlí, ale musel jsem slíbit, že to nikomu neřeknu. Burt tvrdí, že IQ se měří podle mnoha různých věcí, včetně toho, čemu jste se již naučili a že to stejně není k ničemu. Tak pořád ještě nevím, co to je IQ, kromě toho, že to moje bude prý brzy přes 200. Nic jsem neřekl, ale nechápu, že když oni nevědí, co to je nebo kde to je, jak je možné, že mohou vědět, kolik toho máte. Doktor Nemur řekl, že zítra budu dělat Rošakův test. Co to může být? 22. dubna. Už vím, co je to Rošak. Dělal jsem ho už před operací. Je to ten test s ingoustovými skvrnami na kartách. Člověk, který mi ho tenkrát dával, byl dnes ten samý. Těch ingoustových skvrn jsem se k smrti bál. Viděl jsem, že na mě bude chtít, abych našel obrázky, já to nesvedu. Přemýšlel jsem, jak bych se jenom mohl dovědět, které obrázky tam byly schované. Ale možná, že tam vůbec žádné obrázky nebyly. Možná, že to byla jenom mléčka, kterou ten člověk použil, aby poznal, jestli jsem natolik hloupý, že budu někde hledat to, co tam není. Už jenom to přemýšlení o tom mě popudilo proti němu. No tak Charlie, řekl. Tyhle karty si už viděl, vzpomínáš si? Samozřejmě, že ano. Jak jsem to řekl, hned poznal, že se zlobím a vypadal překvapeně. Ano, samozřejmě. A tak se teď podívej na tuhle. Co by to mohlo být? Co na té kartě vidíš? Lidé v těchto skvrnách vidí nejrozličnější věci. Řekni, co ti to připomíná. Byl jsem šokován. Něco takového jsem vůbec nečekal. Říkáte, že v těch kartách nejsou schované žádné obrázky? Zamračil se a sundal si brýle. Cože? Obrázky, schované ve skvrnách. Minule jste mi řekl, že je vidí každý a chtěl jste, abych je našel taky. Vysvětlil, že tenkrát užil téměř přesně takových slov jako dnes. Nevěřil jsem mu a pořád mám podezření, že mne tenkrát úmyslně popletl. Jinak si to neumím vysvětlit, leda, že bych byl tak slabomyslný. Probrali jsme ty karty pomalu. Jedna vypadala jako pár netopírů, kteří něco táhnou, druhá vypadala jako dva muži šermující meči. Představoval jsem si všechno možné. Asi jsem se nechal unést. Ale jemu jsem už nevěřil a pro jistotu jsem se podíval na zadní stranu každé karty, jestli tam náhodou není přece jenom něco schovaného. Když si do bloku dělal poznámky, nahlédl jsem mu přes rameno a snažil jsem se je přečíst. Bylo to celé v kódu, který vypadal asi jak VF plus AD, DF minus AD, ORIG, VF. No, ten test mi pořád nedával smysl. Mám dojem, že každý by si mohl vymýšlet věci, které nevidí. Jak mohl vědět, že si z něj nedělám legraci? Mohl jsem přece vyprávět o věcech, které si skutečně nepředstavuji. Možná tomu budu rozumět, až mě doktor Strauss nechá studovat psychologii. 25. dubna. Vypočítal jsem nový způsob seřazení pracovních linek v továrně. Pan Donegan říká, že mu to při zvýšené produkci uspoří nejméně 10 000 dolarů. Dostal jsem od něj $25 jako prémii. Chtěl jsem pozvat Joe Karpa a Franka Raleyho na oslavu na oběd, ale Joe se vymluvil, že musí nakoupit něco pro svou ženu a Frank řekl, že se musí sejít s bratrancem. Hádám, že jim to chvíli potrvá, než si zvyknou na změnu, která se se mnou stala. Zdá se, že se mě všichni trochu obávají. Když jsem šel kolem Amose Borga, poklepal mu na rameno, lekl se, až vyskočil. Lidé si se mnou moc nepovídají a také nežertují jako dřív. Cítím se teď v práci trochu osamělý. 27. dubna. Dnes jsem sebral veškerou svou odvahu a zeptal se slečny Kinianové, jestli by tu prémii se mnou neoslavila tím, že bychom spolu šli na večeři. Nejdřív se nebyla jistá, jestli je to správné, ale zeptal jsem se doktora Strause a ten řekl, že je to v pořádku. Zdá se, že doktor Strause a doktor Nemur spolu v poslední době příliš dobře nevycházejí. Pořád se hádají. Dnes večer, když jsem se přišel doktora Strause zeptat na tu večeři se slečnou Kinianovou, slyšel jsem, jak křičel. Doktor Nemur tvrdil, že to byl jeho pokus provedený na základě jeho výzkumu a doktor Strause na něj řval, že přispěl stejnou měrou, protože mě přes slečnu Kinianovou objevil a provedl operaci. Doktor Strause řekl, že možná jednou tisíce neurochirurgů na celém světě budou používat jeho techniky. Doktor Nemur chtěl výsledky pokusu zveřejnit ještě tento měsíc. Doktor Strause žádal, aby se s tím ještě nějaký čas počkal. Doktor Strause pak prohlásil, že doktor Nemur se víc zajímá o křeslo psychologie v Princetonu, než o celý pokus. Doktor Nemur řekl, že doktor Strause není nic jiného než mizerný oportunista, který se snaží o slávu založenou na výsledcích jeho, teda Nemurovy práce. Když jsem potom odešel, všiml jsem si, že se třesu. Nevím určitě proč, ale bylo mi, jako bych je oba dva poprvé jasně uviděl. Vzpomínám si, jak Burt říkal, že Nemur má za ženu Megeru, která ho pořád nutí, aby publikoval věci a tak se stal slavným. Burt řekl, že její životní cíl je mít za muže velké zvíře. Opravdu se doktor Strause snaží těžit z výsledků práce doktora Nemura? 28. dubna. Nevím, proč jsem si nikdy nevšiml, jak je slečna Kinianová krásná. Má hnědé oči a kaštanově hnědé vlasy, které jí spadají až na ramena. Jí jenom 34 let. Zvláštní, kdysi jsem si myslel, že je nedosažitelný génius a velmi, velmi stará. Teď, pokaždé, když ji vidím, zdá se mi mladší a hezčí. Povečeřeli jsme a dlouho jsme si povídali. Když řekla, že pokračují tak rychle, že ji brzo nechám pozadu, zasmál jsem se. Je to pravda, Charlie. Už teď si lepší čtenář. Přečteš celou stránku jediným pohledem, zatímco já jen několik řádek. A pamatuješ si všechno, co čteš. Já jsem šťastná, když si vzpomenu na podstatné myšlenky a hlavní smysl. Necítím se inteligentní. Je tolik věcí, kterým nerozumím. Vzala si cigaretu a já ji připálil. Musíš být trochu trpělivý. Ve dnech a týdnech dokážeš to, co jiným lidem trvá půl života. To je na tom to tak úžasné. Jsi jako obrovská houba, která do sebe vstřebává věci. Fakta, čísla, všeobecné znalosti. A brzy je také začneš dávat do souvislosti. Poznáš, jak jsou jednotlivé předměty studia navzájem propojené. Je mnoho stupňů, Charlie. Jsou jako příčky na obrovském žebříku a vedou tě stále výš a výš, abys poznal víc a víc ze světa kolem sebe. Já z toho všeho poznám jen malý kousek a o moc výš, než jsem teď, už asi nevystoupím. Ale ty, Charlie, šplhej a každá příčka ti otevře svět, o jehož existenci si neměl ani tušení. Slečna Kinianová se zachmuřila. Jen doufám, při Bohu všemohoucím doufám, že... Co? To nic, Charlesy. Jen doufám, že jsem neudělala chybu, když jsem ti radila, abys to zkusil. Zasmál jsem se. Jak byste mohla? Podařilo se to, ne? Algernon je pořád ještě chytrá. Pak jsme seděli chvilku tiše. Hrál jsem si s řetízkem od zaječí tlapky, co mám na přívěsku od klíčů, a věděl jsem, na co myslí. Nechtěl jsem o té možnosti uvažovat. Stejně jako starší lidé nechtějí myslet na smrt. Věděl jsem, že tohle je jen začátek. Věděl jsem, co myslela těmi stupni, protože jsem už některé zahlédl. Bylo mi smutno, že ji nechám za sebou. Jsem zamilován do slečny Kinianové. Vývojová zpráva 12. až 30. dubna. Dal jsem výpověď u Doneganovi Plastic Box Company. Pan Donegan tvrdil, že pro všechny bude lepší, když odejdu. Co jsem udělal, že mě tak nenávidí? Poprvé jsem se o tom dověděl, když mi pan Donegan ukázal petici. 840 podpisů lidí pracujících v továrně. Byli tam všichni, kromě Fanny Jirdenové. Rychle jsem ten seznam přelétl očima a hned jsem viděl, že její jméno je jediné, které schází. Všichni ostatní žádali, abych byl propuštěn. Joe Karp a Frank Riley o tom se mnou nemluvili. Ani nikdo jiný, jenom Fanny. Ta patří k těm několika málo lidem, které znám a kteří, když si jednou něco pořádně rozmyslí a rozhodnou se, tak tomu věří, i kdyby celý zbytek světa dokázal, řekl a udělal opak. A Fanny nevěřila, že bych měl být propuštěn. V zásadě byla proti petici a vzdor nátlaku a výhruškám vytrvala. To ale neznamená, poznamenala, že si nemyslím, že se s tebou neděje nic divného, Charlie. Ty změny, nevím. Býval jsi dobrý, spolehlivý, obyčejný člověk. Možná ne moc bystrý, ale poctivý. Kdo ví, co jsi udělal, abys najednou tak schytřel. Všichni tady říkají, že to není správné. Ale jak můžeš takhle mluvit, Fanny? Co je špatného na člověku, který se stane inteligentním a chce získat tolik znalostí a vědomostí, aby porozuměl světu kolem sebe? Strnula se dívala na svou práci a vypadala, jako by chtěla odejít. Aniž se na mne podívala, řekla, kdyby Eva neposlouchala hada a nejedla ovoce ze stromu poznání, nikdo z nás by nebyl starý, nemocný a nikdo by nezemřel. Opět mám ten pocit, jako by mé nitro bylo spalováno studem. Tahle inteligence postavila zeď mezi mne a lidi, které jsem znal a miloval. Předtím se mi smáli a pohrdali mnou pro mou ignoranci a tupost, teď mě nenávidí pro mé znalosti a vědomosti. Co pro Boha ode mne chtějí? Vyštvali mě z továrny. Ještě nikdy jsem se necítil tak osamělý. Odpověděl jsem mu, že jsem příliš zaměstnán čtením a přemýšlením. Když jsem podotkl, že psaní je příliš pomalý proces, navrhl, abych se naučil psát na stroji. Nyní je to mnohem jednodušší, protože už dokážu napsat téměř 70 slov za minutu. Doktor Strauss mi neustále připomíná, že je nutno psát a mluvit jednoduše, aby mi lidé mohli rozumět. Pokusím se zrekapitulovat všechno, co se mi v posledních dvou týdnech přihodilo. Minulé úterý jsme Algernon a já byli představeni Americké asociaci psychologů. Stalo se to během konference Světové psychologické asociace. Vyvolali jsme senzaci. Doktor Nemur a doktor Strauss na nás byli hrdí. Předpokládám, že doktor Nemur, kterému je 60, je totiž o 10 let starší než doktor Strauss, nezbytně potřebuje ukázat hmatatelné výsledky své práce. Bez pochyby výsledek naléhání paní Nemurové. Oproti svému dřívějšímu dojmu jsem si nyní vědom, že doktor Nemur není žádný génius. Má velmi dobrý mozek, ale ten v jednom kuse zápasí s vlastními pochybnostmi. Chce, aby ho lidé považovali za génia. Proto je pro něj tak důležité vědět, že jeho práce je akceptována světem. Jsem přesvědčen, že doktor Nemur se dalšího odkladu obával hlavně ze strachu, že někdo jiný by v tomto oboru mohl udělat podobný objev a on by tak přišel o všechny své zásluhy. O doktoru Straussovi by se na druhé straně dalo říci, že je génius. Ačkoliv cítím, že oblasti jeho vědění jsou limitovány. Byl vzdělán v tradici úzké specializace. Širší aspekty souvislostí s jinými obory byly opomenuty poněkud víc, než bylo nezbytné. I pro neurochirurga. Byl jsem šokován poznáním, že jediné starověké jazyky, které ovládá, jsou latina, řečtina a hebrejština, a že nezná téměř nic z matematiky. Když to připustil, byl jsem téměř pobouřen. Je to, jako by tuto část vlastního já ukryl, aby mě oklamal, předstíraje tak jako mnoho jiných lidí, které jsem poznal, že je to, co není. Nikdo, koho jsem kdy znal, není tím, čím se na povrchu zdá být. Zdá se, že doktor Nemur se v mé přítomnosti necítí pohodlně. Někdy, když se s ním pokouším mluvit, se na mne tak divně podívá a odvrátí se. Když mi doktor Strauss řekl, že způsobují doktoru Nemurovi komplex méněcenosti, nejdříve jsem se rozhněval. Myslel jsem, že se mi posmívá a já jsem na zesměšňování přecitlivělý. Jak jsem mohl vědět, že tak vysoce hodnocený psychoexperimentátor jako doktor Nemur nemá ani ponětí o hinduánštině a čínštině? Je to absurdní, když uvážíte, jaké obrovské dílo bylo vytvořeno v Číně a v Indii právě v oblasti jeho specializace. Zeptal jsem se doktora Strause, jak mohl Nemur vyvrátit Rahayamatovu polemiku s jeho metodami a výsledky, když si ji ani nemohl přečíst v originále. Divný výraz na tváři doktora Strause může znamenat jen jedno ze dvou věcí. Buď nechce Nemurovi sdělit, na čem se v Indii pracuje, anebo, a to mi dělá starosti, doktor Strauss to sám neví. 18. května. Jsem velmi znepokojen. Včera večer jsem poprvé po týdnu zase viděl slečnu Kinyanovou. Chtěl jsem se vyvarovat veškerých diskuzí i intelektuálních dimenzí a držet konverzaci na běžné, každodenní úrovni. Ale ona na mne nechápavě zírala a pak se zeptala, co jsem to vlastně mínil tou matematickou ekvivalentní variací v Dobermanově pátém koncertu. Když jsem se to snažil vysvětlit, přerušila mě a smála se. Myslí si, že se na ní trochu zlobím, ale tuším, že se k ní obracím na nesprávné úrovni. Ať s ní zkouším hovořit o čemkoliv, jsem neschopný navázat s ní komunikaci. Musím se znovu podívat na Forštatovu práci roviny semantického postupu. Shledávám, že nejsem schopný komunikovat s lidmi. Díky bohu za knížky, hudbu a věci, o kterých můžu přemýšlet. Většinu času trávím ve svém bytě u paní Flynnové a zřídka kdy s někým mluvím. 20. května. Kdyby se nestal ten incident s nádobím, asi bych si nepovšiml nového pomocníka v bistru na rohu, kam večer občas zajdu na večeři. Nádobí se rozbilo o podlahu a kousky bílého porcelánu se rozlétly na všechny strany. Chlapec tam stál, omámený a polekaný, a držel v ruce prázdný tác. Pískot a pokřik zákazníků, výkřiky jako hele, na co půjde zisk, a dlouho tady nepracoval a pracovat nebude. A vůbec všechno, co se odehrává v restauraci, když někdo rozbije nádobí, se ho jakoby netýkalo. Když se majitel přišel podívat, co způsobilo celý ten hřev, chlapec se přikrčil, jako by čekal ránu, a zvedl se, jako by se chtěl chránit před úderem. No tak hlupáku, křičel majitel, nestůj tady jako solný sloup, vezmi koště a zameď ten svinčí, koště, koště, ty idiote, je v kuchyni, zameď všechny střepy. Chlapec vycítil, že nebude trestán. Výraz strachu z jeho tváře zmizel a když se vrátil s koštětem, tiše si pro sebe co si broukal a usmíval se. Hlučnější zákazníci se bavili na jeho účet už těpačnými poznámkami. Tady máš pěkný střep zrovna za sebou. No tak, udělej to ještě jednou. Není tak hloupý, je snažší nádobí rozbít, než umýt. Když se jeho nepřítomné oči rozhlédly po podniku, zrcadl se v nich smích pobavených diváků a on se nakonec nejistě šklebil vtipu, kterému zřejmě naprosto nerozuměl. Když jsem viděl jeho hloupý, do prázdna upřený úsměv, bylo mi špatně. Velké, jasné oči dítěte, jež se snaží vyhovět. Smáli se mu, protože byl mentálně opožděn. A já se mu smál také. Najednou jsem se rozezlil na sebe a na všechny ostatní. Vyskočil jsem a zakřičel, držte huby a nechte ho na pokoji. Není to jeho vina, nechápe, co může dělat. Ale pro Boha, je to také člověk. Místnost stichla. Proklínal jsem se, že jsem ztratil kontrolu a vyvolal scénu. Nedíval jsem se na chlapce, když jsem platil účet. Vyšel jsem ven, aniž bych se dotkl jídla. Styděl jsem se za nás oba. Jak je to divné, že normální, citově vyrovnaní lidé, kteří by ani pohledem neublížili člověku, jenž se narodil bez nohou či rukou, najednou bez nejmenších pochybností snesou týrání člověka narozeného s nízkou inteligencí. Rozhořilo mě pomyšlení, že před nedlouhou dobou i já, tak jako tento chlapec, jsem ze sebe dělal šaška. A pak jsem na to téměř zapomněl. Skryl jsem před sebou obraz starého Charlie Gordona, protože nyní, když jsem inteligentní, to je něco, co musí být vytlačeno z mé mysli. Ale dnes, když jsem pozoroval toho chlapce, viděl jsem poprvé, čím jsem vlastně byl. Byl jsem stejný jako on. Teprve před časem jsem poznal, že se mi lidé smějí. A já se k ním nevědomky připojil a smál se sám sobě. To mě zraňuje ze všeho nejvíc. Často jsem pročítal své vývojové zprávy a četl jsem v nich o negramotnosti, dětské naivitě, o stavu nízké inteligence pokukující z temného pokoje klíčovou dírkou na oslňující světlo venku. Poznal jsem, že i ve své tuposti jsem věděl, že jsem méně cenný a že ostatní lidé mají něco, co mi bylo odepřeno. Ve své mentální slepotě jsem myslel, že to souviselo se schopností číst a psát. Byl jsem přesvědčen, že kdybych se to dokázal naučit, automaticky bych tím získal inteligenci. I slabomyslný člověk chce být jako ostatní lidé. Dítě nemusí vědět, jak se nakrmit, anebo co jíst, a přece velmi dobře ví, co je to hlad. Takový jsem byl i já. Nikdy jsem nevěděl. Ani se svým darem intelektuálního vědomí jsem nikdy nevěděl. Tento den pro mě hodně znamenal. Viděl jsem minulost zřetelněji a rozhodl jsem se použít svých vědomostí i dovedností k práci v oboru zvyšování lidské inteligence. Kdo je lépe kvalifikovaný pro tuto práci? Kdo jiný žil v obou světech? Toto jsou moji lidé. Nechte mě využít mého nadání k tomu, abych pro ně mohl něco udělat. Zítra se s doktorem Strausem poradím o způsobu, jakým bych v této oblasti mohl pracovat. Mohu mu být nápomocen ve vypracování postupu, kterým by se stejná technika, již bylo použito na mě, mohla široce uplatnit. Mám několik dobrých nápadů. Co by se jen s touto technikou dalo udělat? Jestli Země udělala gény a co ty ostatní tisíce lidí? Jaké fantastické úrovně vzdělanosti by mohlo být dosaženo užitím této techniky na normálních lidech a na géniích? Tolik dveří čekajících na otevření. Chci začít co nejdříve. Zpráva 13. až 23. května. Stalo se to dnes. Algernon mě kousla. Přišel jsem za ní do laboratoře a když jsem ji vzal z klece, chňapla po mé ruce. Dal jsem ji zpátky a chvíli jsem ji pozoroval. Byla nezvykle zneklidněná a vzdorovitá. 24. května. Burt, který má na starosti experimentální zvířata, mi sdělil, že se s Algernon něco děje. Je méně kooperativní, odmítá běhat v bludišti a všeobecná motivace klesla. A také nežere. Každý se rozčileně ptá, co to může znamenat. 25. května. Nakrmil jsem Algernon, která nyní odmítá řešit zámkový problém. Každý mě s Algernon ztotožňuje. Svým způsobem jsme oba první svého druhu. Všichni předstírají, že chování Algernon není nezbytně signifikantní pro mě. Je však těžké zamlčet fakt, že i některá jiná zvířata, která byla použita v tomto pokusu, se začínají chovat podivně. Doktor Strauss a doktor Nemur mě požádali, abych už nechodil do laboratoře. Vím, co si myslí, ale nemohu to akceptovat. Půjdu vpřed se svými plány a popostrčím jejich výzkum o stupínek dále. Při vší patřičné úctě k těmto dvěma vědcům jsem si vědom jejich limitace. Jestliže existuje odpověď, naleznu ji sám pro sebe. Najednou se pro mě čas stal strašně důležitý. 29. května. Dostal jsem svou vlastní laboratoř a povolení pokračovat s výzkumem. Na něco jsem narazil. Pracuji ve dne v noci. Dal jsem si do laboratoře přines skládací lehátko. Většinu mého času vyhrazeného na psaní zabírají poznámky, které třídím do několika šuplíků, ale čas od času pocítím ze zvyku potřebu zapsat své myšlenky a dojmy. Shledávám, že počet inteligence je fascinující studium. Mohu zde aplikovat všechny vědomosti, které jsem si osvojil. V jistém smyslu je to problém, o který jsem se zajímal celý život. 31. května. Doktor Strauss si myslí, že pracuji příliš mnoho. Doktor Nemur říká, že se snažím vecpat celoživotní výzkum do několika týdnů. Vím, že bych si měl odpočinout, ale jakási vnitřní síla mě pohání a nedovolí mi zastavit se. Musím najít důvod pro náhlou regresi u Algernon. Musím se dovědět, jestli se to stane i v mém případě a kdy. 4. června. Dopis doktoru Straussovi. Vážený doktore Strausi, v příloze vám zasílám kopii své zprávy pod názvem Výsledek Algernon Gordonova pokusu, studie struktury a funkce zvýšené inteligence. Byl bych rád, kdybyste si ji přečetl a nechali publikovat. Jak vidíte, moje pokusy jsou u konce. Ke zprávě jsem přiložil všechny vzorce a pravidla, do appendixu jsou pak zařazeny matematické analýzy. Ty by měly být samozřejmě ověřeny. Vědom si důležitosti, jakou tato práce má pro vás a doktora Nemura, A nemusím snad zdůrazňovat také sebe. Přezkoumal jsem snad 200krát všechny výsledky v naději, že snad někde najdu chybu. Je mi líto, ale výsledky jsou správné. Pro svatou věc vědy jsem však přesto vděčný, že jsem mohl malým dílem přispět ke zkoumání funkcí lidského mozku a zákonů, které určují a řídí umělý růst lidské inteligence. Vzpomínám si, jak jste mi jednou říkal, že neúspěch experimentu či vyvrácení teorie je pro další vývoj výzkumu stejně důležitý jako úspěch. Dnes vím, že je to pravda. Přesto lituji, že můj vlastní příspěvek k tomuto oboru musí vyvracet zrovna práci dvou mužů, kterých si tak hluboce vážím. V úctě, Charles Gordon. Června. Nesmím se stát přecitlivělým. Fakta a výsledky mých pokusů jsou jasné a sebesenzační aspekty mého prudkého vzestupu nemohou zakrýt skutečnost, že změna inteligence pomocí chirurgické techniky vyvinuté doktory Straussem a Nemurem nemá žádný praktický, to je déle trvající význam. Když jsem znovu prohlížel záznamy a údaje o Algernon, zjišťuji, že je u ní patrná mentální regrese. Motorická aktivita je snížena, je patrná všeobecná redukce činnosti žláz a zrychlená ztráta koordinace. Také se objevují náznaky progresivní amnézie. Jak je zřejmé z mé zprávy, toto i další fyziologické a mentální zhoršení syndromů může být poměrně spolehlivě předpovězeno aplikováním mé definice. Výsledkem operace, kterou jsme oba podstoupili, bylo zintenzivnění a urychlení všech mentálních procesů. Nepředvídaný vývoj, který jsem si dovolil nazvat Algernon Gordonův pokus, je tudíž logický. Hypotéza, která je tímto dokázána, může být vyjádřena následující definicí. Uměle zvýšená inteligence deterioruje v časové jednotce, která je přímo úměrná zvýšení. Tuším, že tohle je sám o sobě významný objev. Pokud budu schopný psát, budu i nadále zaznamenávat své myšlenky v těchto vývojových zprávách. Je to jedna z mých mála radostí. Má vlastní mentální deteriorace bude velmi rychlá. Když jsem si sám na sobě začal všímat příznaků emocionální nestability a zapomnětlivosti, prvních symptomů. 10. června. Deteriorace pokračuje. Stávám se roztržitým. Algernon zemřela před 2 dny. Pitva prokázala, že má předpověď byla správná. Její mozek ztratil na váze a bylo na něm možno pozorovat všeobecné vyhlazení mozkových dutin. Předpokládám, že totéž se brzo začne dít se mnou. Teď, když už je to jisté, nechci, aby se to stalo. Dal jsem Algernonino tělo do krabičky od sýra a pochoval jsem ji na dvorku. Plakal jsem. Thank you. června. Doktor Strauss mě opět přišel navštívit. Neotevřel jsem a řekl jsem mu, aby odešel. Chci, aby mě nechali na pokoji. Jsem teď opět nedůtklivý a vznětlivý. Cítím, jak mě počíná obklopovat tma. Je těžké nepřemýšlet o sebevraždě. Pořád si říkám, jak jednou tenhle deník bude důležitý. Je to divný pocit. Vzít si do ruky knihu, kterou jste si ještě před několika měsíci s potěšením přečetli a objevit, že si to nepamatujete. Vzpomínám si, jak úžasný se mi zdál John Milton, ale když jsem teď listoval ve ztraceném ráji, vůbec jsem tomu nerozuměl. Tak jsem se rozčilil, že jsem knihou mrštilo podlahu. Musím se pokusit zachovat si alespoň něco z toho, co jsem se naučil. Pane Bože, prosím tě, neber mi to všechno. 19. června. Nikdy večer se jdu projít. Včera v noci jsem si nemohl vzpomenout, kde bydlím. Domů mě vedl strážník. Měl jsem zvláštní pocit, že tohle se mi už jednou přihodilo, kdysi dávno. Stále si říkám, že jsem jediný člověk na světě, který může popsat to, co se mnou děje. 21. června. Proč si nemohu vzpomenout? Musím bojovat. Ležím celé dny v posteli a nevím, kdo nebo kde jsem. Pak se mi to najednou v okamžiku vrátí. Příznaky amnézie. Symptomy senility. Druhé dětství. Sleduji, jak přicházejí. Naučil jsem se tak mnoho a tak rychle. Nyní se má paměť rapidně zhoršuje. Nepřipustím, aby se to stalo. Budu s tím bojovat. Nemohu zapomenout na toho chlapce v bistru. Prázdný výraz. Hloupý úsměv a smějící se lidé. Ne. Prosím. Tohle ne. 22. června. Zapomínám věci, které jsem se naučil nedávno. Zdá se, že to postupuje podle klasického vzorku. Poslední naučené poznatky jsou zapomenuty nejdříve. Nebo je ten vzorek jinak? Raději bych se na to měl jít znovu podívat. Pročetl jsem si znovu svoji práci, Algernon Gordonův pokus, a měl jsem podivný pocit, že to psal někdo jiný. Některým částím už vůbec nerozumím. Motorická aktivita se také zhoršuje, nedokážu se soustředit a psaní na stroji je čím dál tím těžší. 23. června. Úplně jsem přestal používat psací stroj. Má koordinace je špatná. Cítím, že se pohybuji čím dál tím pomaleji. Prožil jsem dnes hrozný otřes. Prohlížel jsem si článek, kterého jsem použil při svém výzkumu. Kriegerův. Über psychische Ganzheit. Nejdříve jsem myslel, že mám něco s očima. Pak jsem teprve pochopil, že už neumím německy. Zkoušel jsem se z ostatních jazyků. Všechno je pryč. 30. června. Uplynul celý týden, než jsem se opět pokusil psát. Proklouzává mi to jako písek mezi prsty. Většina knih, které vlastním, jsou pro mě příliš obtížné. Jsem na ně naštvaný, protože vím, že ještě před několika týdny jsem je četl a rozuměl jim. Stále si vštěpuju do hlavy, že musím psát tyto zprávy, aby někdo věděl, co se mnou děje. Ale najít správné výrazy je stále obtížnější a to tež se dá říct i o pravopisu. Jednoduché věci musím vyhledávat ve slovníku a jsem netrpělivý sám se sebou. Doktor Strauss sem dochází téměř denně, ale řekl jsem mu, že s nikým nechci mluvit a nikoho nechci vidět. Cítí se provinile. Všichni se tak cítí. Ale já přece nikoho neobvinuju. Dobře jsem věděl, co se může stát. Ale jak to zraňuje. 7. července. Nevím, kam se ten týden poděl. Dnes je neděle, to vím. Protože za oknem vidím, jak jdou lidé do kostela. Myslím, že jsem zůstal celý týden v posteli a Pamatuju se, že mě paní Flynová několikrát přinesla jídlo. Pořád a pořád si umiňuju, že musím něco udělat, ale potom to zapomenu, nebo možná je snaží neudělat, co říkám, že udělám. V těchto dnech hodně myslím na matku a otce. Našel jsem fotografii, která mě ukazuje s nimi na pláži. Otec má pod paží velký míč a matka mě drží za ruku. Nepamatuju se na ně, jaký jsou na tom obrázku. Pamatuju si, že otec byl většinou opilý a hádal se s matkou o peníze. Nikdy se moc neholil a když mě objímal, vždycky mi poškrábal obličej. Matka řekla, že zemřel, ale bratranec říkal, že slyšel svou matku a otce mluvit o tom, že můj otec utekl s jinou ženou. Když jsem se zeptal matky, dala mi pohlavek a řekla, že otec je mrtvý. Nepamatuju se, že bych někdy zjistil, co je pravda, ale moc se o to nestarám. Táta říkal, že mě jednou vezme na farmu, podívat se na krávy, ale nikdy to neudělal. On nikdy neplnil své sliby. 10. července. Moje domácí paní Flynová má o mě starosti. Říká, že to, jak ležím celý den v posteli a nic nedělám, jí připomíná jejího syna těsně předtím, než ho vyrazila z domu. Říká, že nemá ráda povaleče. Jestliže prej jsem nemocnej, to je jedna věc, ale jestli jsem povaleč, to je druhá a to ona nestrpí. Řekl jsem jí, že si myslím, že jsem nemocný. Zkouším trochu číst. Většinou jsou to povídky, ale někdy musím tutéž věc číst několikrát za sebou, protože tomu na poprvé nerozumím. A taky se mi těžce píše. Vím, že bych se měl vyhledat všechny slova, co neznám ve slovníku, ale je to složité a já jsem většinou velmi unaven. Tak jsem taky dostal nápad, že budu užívat jen krátkých, lehkých slov místo těch dlouhých, těžkých. Šetří to čas. Asi tak jednou týdně dávám květiny na Algernonin hrob. Paní Flynová si myslí, že jsem se zbláznil, když dávám květiny na hrob myši, ale já jsem jí řekl, že Algernon byla něco zvláštního. 22. července. Paní Flynová pozvala do domu divného doktora. Bála se, že umřu. Řekl jsem doktorovi, že nejsem nemocný, že jenom někdy zapomínám. On se mě zeptal, jestli mám nějaké příbuzné nebo přátele. A já řekl, ne, já žádný nemám. Řekl jsem mu, že jsem měl jednou přítelkyni, která se jmenovala Arjunun a že to byla myš a že jsme spolu závodili. Doktor se na mě tak nějak divně podíval, jako by si myslel, že jsem blázen. Když jsem mu řekl, že jsem kdysi byl génius, tak se usmál. Mluvil se mnou, jako by byl nemluvně a přitom mrkal na paní Flynovou. Rozhořil jsem se a vyhnal jsem mu, poněvadž si ze mě dělal legraci tak, jako si ji kdysi dělali všichni. 24. července. Nemám žádný peníze a paní Flynová říká, že si musím najít práci, abych mohl zaplatit za činži, kterou jsem už 2 měsíce neplatil. Neznám jinou práci, než tu, kterou jsem měl u Donegganovy Plastic Box Company. Nechci tam jít zpátky, protože tam mě všichni znali, když jsem byl chytrý a možná, že by se mi vysmívali. Ale nevím, co jiného bych měl dělat, abych sehnal nějaký peníze. 25. července. Díval jsem se na nějaké staré vývojové zprávy a je to velmi zajímavé, ale nemohl jsem přečíst, co jsem tenkrát psal. Vyluštím některé slova, ale nedávají mi smysl. Slečna Kinyanová mě přišla navštívit, ale řekl jsem jí, běžte pryč, nechci vás vidět. Plakala, taky křičela, ale nepustil jsem jí dovnitř, protože jsem nechtěl, aby se mi vysmívala. Řekl jsem jí, že už ji nemám rád. To není pravda. Pořád ji miluju a pořád chci být chytrý, ale musel jsem jí to říct, aby šla pryč. Taky dala paní Flynové peníze na zaplacení činže. Musím si sehnat práci. Prosím, ať nezapomenu číst a psát. 27. července. pan Donegan byl velice hodný, když jsem přišel a požádal jsem ho o své staré místo uklízeče. Napřed se tvářil strašně podezřívavě, ale když jsem mu řekl, co se stalo, dal mi ruku na rameno a řekl: Charlie Gordone, ty máš odvahu. Každý se na mě díval, když jsem přišel dolů a začal vytírat záchod, tak jak jsem to vždycky dělal. Řekl jsem si: Charlie, až se ti budou smát, nenaštvi se, protože víš, že nejsou tak chytrý, jak jsi zmyslel. A taky byli jednou tvoji přátelé a když se smáli, tak to neznamenalo, že tě nemají rádi. Jeden z nových lidí, co tam začali pracovat, když jsem odešel, přišel a udělal ošklivou poznámku, řekl: Hele, Charlie, ty jsi prej byl chytrý, opravdový genius, řekni něco inteligentního. Bylo mi špatně, ale Joe Karp přišel a popadl ho za košili a řekl: Nech ho na pokoji, zatracený vtipálku, nebo ti zakroutím krkem. Nemyslel jsem, že se Joe postaví na moji stranu, a tak si myslím, že je opravdu můj přítel. Později za mnou přišel Frank Reilly a řekl: Charlie, kdyby tě někdo obtěžoval nebo si z tebe utahoval, zavolej mě nebo Joe a my mu dáme pořádně zabrat. Řekl jsem: Děkuju, Franku, a tak jsem se zakuckal, že jsem se musel otočit a jít do skladu, aby mě neviděl brečet. Je to prima mít přítele. Jsem udělal hloupou věc a zapomněl jsem, že už nejsem v slečně Kinianové třídě, jak jsem byl. Přišel jsem tam a sedl jsem si na moje staré místo vzadu a ona vypadala divně a řekla: Charlesi, nezapamatuju si, že by mě říkala takhle, vždycky předtím jenom Charlie. A tak jsem řekl: Nazdar, slečno Kinianová, přišel jsem na hodinu, jenom jsem ale ztratil ten slabikář, co jsme z něj četli. Ona se rozplakala a vyběhla ze třídy a každý se na mě díval a já viděl, že to nejsou ty samý žáci, co byli v mojí třídě. Pak jsem si najednou vzpomněl na operaci a řekl jsem: To jsem tenkrát byl jiný Charlie Gordon. A odešel jsem, než přišla zpátky. Proto odejdu na furt z New Yorku. Nechci nic takového udělat znovu. Nechci, aby mě slečna Kinianová litovala. Všichni ve fabrice mě litujou a to já nechci. A tak jdu někam, kde nevědějí, že Charlie Gordon byl jednou genius. A teď nemůže ani číst knihu a neumí pořádně ani psát. Beru si sebou nějaký knihy, když je neumím číst. Budu hodně cvičit a je možný, že budu chytřejší, než jsem byl před operací. Taky mám zaječí tlapku a šťastný desetník. Možná, že mě pomůžou. Jestli to někdy budete číst, slečno Kinianová, nelitujte mě. Jsem rád, že jsem dostal příležitost být chytrý, poněvadž jsem se naučil moc nových věcí, o kterých jsem nevěděl, že byly na tomhle světě. Já jsem rád, že jsem je trošku poznal. Nevím, co jsem dělal, nebo proč jsem zase hloupý. Možná, poněvadž jsem se dost nesnažil. Ale je možný, že když se budu snažit, budu trošku chytřejší a zase najdu ty slova. Trošku si pamatuju, jak mě bylo prima, když jsem četl tu knihu, co má tu natrženou v obálku. Proto se budu hodně snažit, abych měl ten pocit znovu. Je to dobrý pocit vědět věci a být chytrý. Kdybych teď byl, hned bych si sednul, znovu to přečet. Stejně si myslím, že jsem první hloupý člověk na světě, co udělal něco pro vědu. Pamatuju si, že jsem něco takového udělal, ale nepamatuju si, co, že. Tak Myslím, že jsem to udělal pro všechny hloupí lidi jako já. Sbohem, slečno Kinianova a doktore Štrauzi a všichni. A postscriptum, prosím, řekněte doktorovi Nemurovi, ať se tak neštve, když si z něho lidi dělají legraci, nebo nebude mít žádný přátelé. Je to lehký mít přátelé, když jim dovolíte, aby si z vás dělali legraci. Tam, co jdu, budu mít přátelů. PS, jestli budete mít příležitost, dejte nějaký kytky. Tam, co má Algernon, hrob na dvorku. Povědka Růže pre Algernon od Daniela Kejsa se skončila. Doufáme, že se vám páčila a želáme vám dobrou noc. Lučí se s vámi od techniky Dano a od mikrofonu Vašek. Komu se klíží oční líčka, ať běží spát. A kdo má bohatýho strýčka, ten ať je rád. Kdo chodí s panou do lesíčka a komu pod mě zhasne svíčka, nesmí se bát, nesmí se bát, nesmí se bát. Růžový, kdo má v brejlích sklíčka, musí se smát. A koho hřeje slovní hříška, ten se smí hřát. A kdo má doma netrpazlíčka, to krade dráty z paraplíčka, toho chci znát, toho chci znát, toho chci znát. Jestliže si vás dosud od píčka, může se stát, že už je v říčku náhle rupne příčka, nastane pád. A zličná slečna, co si líčí líčka, zavodne pád náhle do srdíčka, vletací drát, vletací drát, vletací drát. Ten, kdo ukrývá vlahy od kýva do cel malýho námořníčka, tomu chci přát, aby pro změnu vzal jednou děti a ženu a psíčka na křivoklád. A tam se v restauraci napil mlíčka a potom v rolegraci lapil síčka. Hej a radou, vavavadou, zastav, byť vstát.